rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compușii sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. She's Mercedes. Un concept care încurajează femeile să devină cea mai bună versiune a lor, să schimbe idei și să învețe prin exemplu. She's Mercedes. Este conceptul care sprijină femeile să dea startul unei comunități, oferindu-le noi perspective și susținându-le ambițiile. She's Mercedes. Schimbul de idei, experiențele, inspirația și susținerea reflectă excelența. Mercedes-Benz GLC Coupé îți prezintă la radio cu Andreea Esca, sâmbătă de la ora 12 la Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Sechestru pe o parte din averea deținută de fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, și de fiul acestuia, Gabriel Oprea Junior, anunță surse judiciare, decizia în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină. Încă mai crezi că tatăl tău este nevinovat? Normal. Ai pe conștiință un om, tatăl tău? Nu. Trusoul destinat nou-născuților va fi acordat de anul viitor mamelor nevoiașe din bani europeni, se așteaptă acordul Comisiei Europene. De la scutece, la făinuțe, comprese sterile, termometru și alte instrumente din categoria asta. Călătoriile cu metroul vor fi plătite și prin card bancar contactless, fără cartele. Noi sisteme de plată vor fi instalate în toate cele 51 de stații. Serviciul va funcționa peste tot de la 1 ianuarie. Metrorex va instala în toate stațiile de metrou din capitală 164 de sisteme de plată pentru carduri contactless. Măsuri pentru prevenirea cazurilor de gripă aviară în vestul țării, târgurile de păsări și vânzarea lor în piețe este oprită. Am interzis vânzarea păsărilor în târguri, mișcarea oricărei păsări dintr-un localitate în alta. Am interzis de asemenea și expoziție de animale. Prognoza meteo pentru început. La această oră ninge slab, izolat în Moldova, Transilvania, Maramureș și la munte. Valorile termice scad față de ieri, astfel încât temperaturile maxime vor fi între minus 4 și 7 grade. Trecător va ninge slab pe arii restrânse în Moldova, Muntenia, în Carpații Oriental și Meridional și cu totul izolat în Oltenia și în Dobrogea. Va fi vânt în est și în sud-est, precum și pe crestele montane. În București acum 4 grade, maxima prognozată pentru astăzi. Trecător în capitală va fulgui. Ascultați știrile Europa FM. Sechestru pe o parte din averea deținută de fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, și de fiul acestuia, Gabriel Oprea Junior, anunță surse judiciare. Procurorii au luat decizia în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină. Fostul ministru și fiul său au fost audiați astăzi la sediul DNA, unde s-a prezentat și patronul firmei care a săpat groapa de pe bulevardul Știrbei Vodă din capitală, unde și-a găsit sfârșitul Bogdan Gigină. Urmărește cazul Raluca Hatmanu. Procurorii DNA l-au chemat pe Gabriel Oprea la sediul instituției pentru a-i aduce la cunoștință că i-au pus sechestru pe avere. Din același motiv a fost chemat și fiul său, Gabriel Oprea Junior, pentru că fostul ministru de interne a trecut o parte din bunuri pe numele băiatului său. Încă mai crezi că tatăl tău este nevinovat? Normal. Ai pe conștiință un om, tatăl tău? Nu. În fața procurorilor a dat explicații și patronul firmei care a săpat groapa în care a murit polițistul Bogdan Gigină, firmă contractată de Distrigaz. Petre Mazilu a precizat că groapa respectivă era semnalizată corespunzător. Se știa de groapă, s-a lucrat 3 zile înainte, cu o oră înainte a trecut o delegație, chiar a președintelui. Deci nu se poate spune că nu au fost semnalizate corect. Erau două lămpi, cum le spunem noi, licurici, care funcționau. Petre Mazilu a adăugat că polițistul știa de groapă, de aceea Bogdan Gigină ar fi murit din cauza propriei neatenții. Probabil că o mare vină oare și tânărul și păcat că a murit așa de tânăr. În ce sens are o vină? Din neatenția probabil a dânsului, din câte am înțeles, i s-a spus să se retragă din dispozitiv datorită condițiilor meteo și de unde știți dumneavoastră că i s-ar fi spus lucrul? Nu sunt sigur. zvonit. Motociclistul Bogdan Gigina a murit în seara de 20 octombrie 2015. Pe o ploaie măruntă și având o viteză de 84 de km la oră, el nu a mai putut evita groapa de pe Știrbei Vodă. Polițistul deschidea coloana oficială a vicepremierului Gabriel Oprea, care se îndrepta spre casa sa din Cotroceni. A fost reținut azi noapte suspectul principal în cazul crimei de la Craiova. În arestul poliției Dolj a ajuns și fratele acestuia, suspectat de complicitate. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost înjunghiat mortal în noaptea de luni spre marți în cartierul Craiovița, transmite Ana Maria Constantinescu. Suspectul principal este un tânăr în vârstă de 23 de ani de etnie romă din Craiova. Potrivit poliției, acesta și-a înjunghiat victima, un tânăr de 20 de ani din oraș, în zona gâtului. Anterior, între cei doi a existat un conflict izbucnit din cauza unei fete. Crima a avut loc pe Bulevardul Tineretului din oraș, iar autorul ar fi fost ajutat de fratele său. După comiterea faptei, tânărul de 23 de ani a fugit de la fața locului. A fost prins în cele din urmă de polițiști și dus la audieri. Procurorul a dispus reținerea acestuia și a fratelui său, iar acum cei doi vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Militarul găsit împușcat în cap azi noaptea de către un coleg în unitatea de la Cincu, județul Brașov, a trecut testările psihologice de anul acesta și fusese declarat apt. Procurorii militari iau în calcul varianta unei sinucideri sau a unui accident. Din Brașov, transmite Cristina Anica. Caporalul Toma Pirău, în vârstă de 28 de ani, era angajat al MEAPN din 2009. Tânărul era necăsătorit și își desfășura activitatea în unitatea de la Cincu. Aseară acesta a fost găsit de un coleg zăcând inconștient cu o plagă vizibilă la nivelul capului. O ambulanță a fost solicitată de urgență, însă medicii l-au găsit decedat pe tânărul militar. Potrivit reprezentanților unității militare de la Cincu, caporalul Toma Pirău fusese evaluat medical în acest an și trecuse toate testele psihologice. Primele cercetări au arătat că rana acestuia a fost produsă de arma din dotarea sa. La locul tragediei nu au fost descoperite alte urme de violență, iar militarul nu avea rând de apărare pe corp care să sugereze că ar fi fost atacat. Parchetul militar Brașov a demarat o anchetă în acest caz, iar variantele luate în calcul de procurori sunt sinuciderea sau un posibil accident. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Trusou pentru nou-născuți din bani europeni, iată soluția găsită de guvern pentru ca acest ajutor să poată fi acordat de anul viitor mamelor nevoiașe. Trusoul va conține, între altele, scutece și haine pentru cei mici. Valentin Chisoceanu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru și cel al Sănătății Vlad Voiculescu au început deja demersurile pentru obținerea fondurilor europene, astfel încât să fie achiziționate trusourile pentru nou-născuți. Kitul va conține între altele scutece, haine și un ghid de informare pentru mame, inclusiv pentru alăptat. În plus, cutia trusoului va putea fi folosită ca pătuț, spune Oana Țoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii. Elemente care vor ajuta mama pentru a asigura o igienă bebelușului, de la scutece la făinuțe, comprese sterile, dar și elemente care o pot ajuta să monitorizeze sănătatea bebelușului. Termometru și alte instrumente din categoria asta. 120.000 de mame cu venituri foarte mici ar putea pleca din maternitate în următorii 4 ani cu un astfel de trusou. Noi am avut conversații atât cu Ministerul Fondurilor Europene, cât și conversații la Bruxelles privind introducerea acestei măsuri și a fost binevenită ideea. Obiectivul nostru este să intre în vigoare din anul următor, urmând să avem un număr estimat de beneficiare de 30.000 pe an pentru următorii 4 ani. Trusoul a fost gândit să acopere cele necesare îngrijirii copilului în primele luni de viață. Trusoul nu va avea absolut toate resursele necesare pentru primul an de viață. Am și o fetiță de 1 an și 2 luni și pot să vă zic că numărul de scutece depășește cu mult ce poate să intre într-o cutie, dar resursele esențiale pentru primele luni, haine care să meargă până la primul an de viață, vor fi lucruri prezente. Un astfel de trusou va costa 450 de lei. Curtea Constituțională a amânat pentru 14 decembrie luarea unei decizii privind legea care majorează salariile din educație și sănătate în medie cu 15%. Creșterea aprobată de Parlament în noiembrie a fost contestată de Guvern și de PNL. Guvernul a atras atenția că nu sunt prevăzute sursele de finanțare și că legea nu permite creșteri cu 6 luni înainte de alegeri. Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a spus astăzi că judecătorii nu ar fi avut timp să studieze acest dosar. S-a amânat pe 14 decembrie pentru aprofundarea studierii dosarelor. 14 decembrie. Adică aceeași dată la care trebuie să decideți și asupra celor 102 taxe. Exact. S-au depus rapoartele abia ieri. N-am avut timp toți judecătorii să le vedem și e nevoie de o aprofundare care să ducă la o soluție corectă. Potrivit guvernului, pentru a pune în aplicare creșterile de salarii aprobate de Parlament, ar fi nevoie de 4,8 miliarde de lei. Tot în 14 decembrie, Curtea va discuta și așa numita lege Dragnea privind eliminarea a 102 taxe nefiscale. Între timp, astăzi au avut loc discuții între sindicate, patronate și reprezentanți Ministerului Muncii privind salariul minim de la 1 ianuarie. Întâlnirea a avut loc la Ministerul Muncii. Sindicatele cer o creștere cu 200 de lei. Negocierile continuă, dar valoarea salariului minim va fi stabilită după alegerile parlamentare de duminică, anunță reprezentanții Ministerului Muncii. Florentina Mihoiță. Sindicatele propun ca de la 1 ianuarie salariul minim să crească de la 1250 de lei cât este în prezent la 1450 de lei, dar patronatele insistă ca această majorare să se aplice începând cu luna mai. Pe de altă parte, guvernul insistă ca salariul minim să fie înghețat, având în vedere că proiectul privind legea salarizării unitare prevede că salariul minim ar urma să crească în trepte până în 2022 la 1625 de lei. Acest lucru înseamnă o creștere de 45-50 de lei pe an, explica săptămâna trecută după ședința Consiliului Național Tripartit, liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Blocul Național Sindical a propus o creștere mai mică a salariului minim, dar o majorare a deducerilor fiscale. Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, valoarea salariului minim va fi stabilită după alegerile parlamentare. Premieră la metroul bucureștean, dacă aveți un card contactless, puteți plăti călătoria direct cu acesta, fără să mai cumpărați cartele. Noi sisteme de plată vor fi instalate în toate cele 51 de stații de metrou, iar serviciul va funcționa peste tot de la 1 ianuarie. Astfel, o călătorie va putea fi plătită prin simplă apropierea cardului de sistemul de plată. Potrivit Metrorex, sunt acceptate toate cardurile bancare, indiferent de banca emitentă. Lucian Popescu. 164 de sisteme de plată pentru carduri contactless vor fi montate în toate stațiile de metrou din capitală. Proiectul va fi funcțional până la sfârșitul acestei luni. Astfel, călătorul trebuie să apropie cardul bancar contactless de sistemul de plată instalat pe turnichetul de acces, după care va primi imediat înștiințarea de realizare a tranzacției. În acel moment, turnichetul va afișa mesajul liber, fiind deblocat automat pentru acces. Potrivit băncii care a implementat sistemul, Bucureștiul devine a doua capitală europeană după Londra care va dispune de un astfel de sistem la metrou. Ascultați știrile Europa FM. Șeful Centrului de Chirurgie și Transplant Hepatic Fundeni, Irinel Popescu, a fost audiat la DNA în dosarul în care e cercetat pentru abuz în serviciu. Acuzațiile se referă la perioada în care medicul conducea Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Atunci, spun procurorii, Irinel Popescu ar fi încheiat un contract în condiții presupus ilegale cu compania HP la prețuri supraevaluate, iar prejudiciul a fost estimat la aproape 17 milioane de euro. Ciprian Ioana. Medicul Irinel Popescu, fost președinte al CNAS, a mai fost audiat în același dosar pe 25 aprilie. La vremea respectivă, el spunea că este nevinovat și că nu poate face alte declarații, întrucât este o anchetă în curs. Același punct de vedere și l-a păstrat și după audierile de astăzi. Au fost stabilite obiectivele expertizei și sper ca expertiza să dovedească ceea ce susținem. Despre ce expertize este vorba? Expertiza achiziției de servicii de asistență tehnică din anul 2009. Și dumneavoastră ce susțineți, dumneavoastră? Că s-a făcut legal și nu s-a creat niciun prejudiciu. Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2009, între CNAS și societatea HP România au fost încheiate mai multe acte adiționale la un contract de informatizare a instituției. S-ar fi cumpărat servicii pentru sistemul informatic unic integrat și pentru softul care asigură planificarea resurselor la prețuri supraevaluate. DNA susține că aceste acte adiționale ar fi fost încheiate ilegal, serviciile fiind subcontractate până la prestatorii direcți, la prețuri din ce în ce mai mici. În județele din vestul țării s-au luat măsuri suplimentare pentru combaterea gripei aviare, vânzările de păsări în târguri sunt interzise, iar medicii merg din poartă în poartă pentru a le cere oamenilor să țină păsările închise. Șeful Direcției Sanitar Veterinare din Arad, medicul Viorel Agud. Să duc la fiecare cetățean din fiecare comună pentru a informa asupra pericolului apariției acestei boli și a obligativității ținerii animalelor închise în spații acoperite pentru a evita contactul cu păsările sălbatice. Am interzis vânzarea păsărilor în târguri, mișcarea oricărei păsări dintr-o localitate în alta. Am interzis de asemenea și expoziție de animale, pentru că au fost programate câteva expoziții de păsări, am interzis desfășurarea acestora. A fost o suspiciune aproape de noi, dar s-a infirmat. Cel mai apropiat focar ar fi la circa 80-90 de kilometri. În ultimele săptămâni, medicii au verificat toate fermele de păsări și depozitele care importă carne din Ungaria. Până acum nu au fost semnalate probleme sau suspiciuni de gripă aviară. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit! Bayern München a învins-o cu 1-0 pe Atletico Madrid în derbiul serii din Liga Campionilor. Lewandowski a marcat unicul gol în prima repriză. Meciul nu a avut însă miză, Atletico fiind oricum câștigătoarea grupei. Pe locul al treilea s-a clasat FK Rostov după 0-0 în deplasare la PSV Eindhoven și vicecampioana Rusiei va continua în Europa League. Ludogorets Razgrad a remizat 2-2 pe terenul lui Paris Saint-Germain după ce a condus de 2 ori. Vedetele Cavani și Di Maria au marcat pentru gazde, ultimul în minutul 92. Cosmin Moții a fost integralist în timp ce Cheșeru a intrat în al 5-lea minut al prelungirilor. Ludogorets încheie grupa a 3-a cu un punct peste FC Basel, învinsă în Elveția cu 4-1 de Arsenal. Napoli a câștigat grupa B după ce s-a impus cu 2-1 în deplasare la Benfica Lisabona. Portughezii continuă competiția de pe locul al 2-lea, fiindcă Beşiktaş a fost zdrobită de Dinamo Kiev 6-0. Turcii aveau nevoie de victorie în Ucraina cu ultima clasată, dar au fost conduși din minutul 9, iar apoi au avut 2 eliminați. Lionel Messi a înscris al 10-lea gol al sezonului în Liga Campionilor, iar Arda Turan a reușit un hat-trick în victoria Barcelonei 4-0 cu Borussia Mönchengladbach, în timp ce Manchester City a remizat 1-1 cu Celtic Glasgow. Lucian Bute își reia activitatea după ce i-a expirat suspendarea pentru dopaj. Boxerul român va lupta pe 24 februarie cu columbianul Eleider Alvarez, iar câștigătorul va fi challenger pentru titlul WBC la categoria semi-grea în aprilie. Alvarez are 32 de ani și este neînvins în 19 meciuri. Ajuns la 36 de ani, Lucian Bute a scăpat cu 6 luni de suspendare după ce a fost depistat pozitiv cu ostarină, substanță pe care a susținut că nu a consumat-o cu bună știință. Amintim, el a acceptat verdictul și a donat 50.000 de dolari pentru lupta împotriva dopajului. CSM Oradea a fost învinsă fără drept de apel în Turcia de Pinarkar și Yaka Izmir 79-50 în a 8-a etapă a Basketball Champions League. Bihorenii au dat cel mai bun marcator al meciului pe Denison, autor a 19 puncte. Campioana României va juca săptămâna viitoare pe teren propriu cu Maccabi Rishon din Israel. CSM Oradea ocupa acum locul al 6-lea în grupa, din care primele 5 se vor califica în faza următoare. Novak Djokovic a încheiat colaborarea cu Boris Becker după ce a pierdut primul loc în clasamentul mondial. Tenismenul și antrenorul său se despart după 3 ani, timp în care sârbul a cucerit 6 trofee de Grand Slam și alte 14 de categorie Masters. Novak Djokovic a fost detronat din fruntea clasamentului ATP luna trecută de Andy Murray, care l-a și învins în finala Turneului Campionilor. 13 și 16 minute, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. E acea zi probabil unică în fiecare an în care o să vă citesc de pe blogul colegului Vlad Petreanu, care, după ce analizează testele PISA din 2015, ajunge la concluzia că ne sinucidem ca nație întârziind reformele din educație. Astăzi vă întreb eu pe dumneavoastră cât de repede ar trebui să ne grăbim cu reformarea acestui foarte important domeniu, educația, și cu ce ar trebui să începem. În câteva minute pornim și noi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dragă Moș Crăciun, pentru că mami face cele mai bune prăjituri și decorează casa ca în povești, iar tati găsește de fiecare dată cel mai frumos brad, anul acesta de Crăciun vreau să mă ajuți. Vreau să mă ajut să-i sărbătoresc și pe părinții mei, pentru că ei îmi fac sărbătorile frumoase în fiecare an.